Beraz, Biriatuko Kamino Berri, jatetxe sagardotegian aurkitzen gara, eta bertan dugu Pierre Ibarburu. Kaixo, zer moduz? Bai, egunon. Bueno, Biriatuko San Martin bestak abiatzeko, esango dugu tripots afaria izanen dugula, ostirala hontan. Hortaz, ostiralean, daztatuko den dena, aldez aurretik, zuek sukaldatzen duzue. Esango dugu, lana handia da, neketza, ez? Ba, lana bada, gero launtza pixka da baut, launak eta sukalderi batzu badi eta denen aztian egiten dugu. Eta Biriatuko 1300 bat tripotxai beute, eta hemen ostatuko behitzei zinen dugu aste honetan, eta gero heldu aztian behitze pixka. Nola hilete osoa gero jendia aukeratzen dugu, edo ostatuan jan, edo ben etxetat ere eman, nola gerta. Esango dugu, ostiralean jango diren tripotxak, Kamino Berri jatetxe sagardotegian hemen bertan egiten dituzuela, baina, bueno, horiek aipatu aurretik, lehenik eta behin, eskualdeko bizilagunak ongi ezagutzen dute, ongi ezagutzen dituzte Biriatuko tripotxak, baina oraindik ezagutzen ez duenarentzat, aldiguzu pixka bat, azaldu zertaz egina diren, nola egina dira? Zertaz, nola egina diren, horiek zigiruak egiten gaitu puskatu, eosi eta gero ben ezugetaik besten du, aragia bildu, gero tipulat pixkatekin egia eta odola pixkat eman, da nasi eta gero olkila bezala ertzetan eman. Eta horretarako, ikusten dugu baitaren, hemen lantalde polita bildu zaretela, zenbat lagun ditugu hemen sukaldean, gure ondoan? Zortzi bage. Dena gizonak? Ba, batxo bat, maziki bate. Batxo erdu. Aipatu dugu, hori, sarrerak, ostiraleko afarian sarrerak berehala saldu ziren. 525 inguru, gutxi gora bera. Guzti horiek egiteko, zenbat kilo, tripots egin behar dituzue. 200 kilo eskaxean, nola ze tripotxa egiten dien, handizko egiten dien, jikizko egiten dien, 200 kilo inguru urtean ibiltzen da, urtero horge. Horiek dira, gutxi gora bera, 1300, 1400 tripots? Ba, 1300 bat izaten die. Gero, jendia guztuat ibiltzen du, ben besta hoi dute, ben aukera. Gero urtean behin izaten dare, eta urtako ze jendia jakasta bizkata egiten du. Zenbat egun behar dituzue prestatzeko? Iten du, bi unez iten gitu, 2008 bat ola, eta gero elnu hastien bertze biskat, ero bertzien bertze biskat ola. Ikusten dugu, alde batetik ari direla tripotxaren barruko edukia prestatzen? Edukia prestatzen, guain aragilea ez urgite egiteute bexi, gero gura masinien pasatu, xeatu, eta gero prestatuko gitu izten tian, eta gero gatza eta piperra eman, eta denan hasi, eta listo. Eta gero ondoren betetzeko nun egiten duzute hemen bertan baita? Hemen bertan, badu igual. Masina badu zuten. Ba. Ikusten dugu, baita ere hemen leheno izan dugu, 8 lagun ditugula. Gehienak gizona, baina emazte bat, badaukagu. Urtero errepikatzen dira, lagun berdina dira? Txerko gora bera bai. Beti bertsu bat die. Bat, igual, ez du posible urte gaur edo bilar, eta atzo bat joetzen hor, gaur hemen da, eta atu nola gerta. Hortuan ez aile asko azaldu behar, badakite, ikasi eta etortzen dira. Ba, bakite, eta ez dakitela ikerera gutxi pixka, utxillo batzuk inda ikerzeu tefite. Esango dugu, Biriatuko tripotxak berezia direla, beste leku batzuetan ere egiten dira tripotxak, baina ez dira berdinak. Ez, iten gituzte zerianan, ezpeletan haitzen dieten, zureidene bai, saran egin izatu gituzte, eta, ez dute aukera bera, gero, hemen bilatun aparte da. gero zuek baita ere Kamino Berrin hemen bertan baita ere saltzen dituzue. Ba, Kamino Berrin ostatuan gaten da fanko, eta ero jende totzen da bilat, ben etxean afariak egiteko, eta launekin edo komitate batzuetan, edo nola gezta. Zango dugu, tripotxak ez dituztela bakarrik soilik biriatuko bizilaguna jaten. Ingurukoak ere bai, ez? Urruña eta Hendaiakoak eta. Ba, Urruña eta ingurukoak eitzen die, ben urteko otuntza hori dute. Gaur, zuek gaur tripotxak prestatu, ostiralerako, eta ostiralean biriatura zuazte, afaltzera? Ez, ni ez nahi gain, ostatuan lanpiskat izaten dut, denetan eskipi biltzena. Han izaten da eskit jendea hartakore. Samarra dugu tripotxen garaia orain dela, bakarrik garaia honetan egiten direla, orduan aukera bakarra orain dela, tripotxak erosteko ez da. Samartin ingurutan izaten da, azako hileto hori osua itzen eta gero ez da izaten. Eta gero, aukera badagoela modu ezberdinetan prestatzeko, batzuk barazkiarekin, beste bat tomatearekin, aukera ezberdin. Gu azekin iten gitu, beti azekin haitzen gero, gero badietokiak tomatekin iteuten, edo gisa, maikulekin ikusi izatu gitu, eta nola gehta. Bakotxea begustu. Eta oraindik lanean ikusten zaituztegu, gutxi falta zaizue amaitzeko edo oraindik badago lana. Oinon badu atzeko seiak aste olaia. Hemengi oinon. Oso ongi, Pierre Iparburu bete bezala esker mila benetan, gaurkoan zuen etxean, zure etxean, errezibitzeagatik mila esker. Eskerrik asko zuri ere bai.